Jóestét! Na, 3 órán keresztül dedikáltunk. Jó fáradtak vagyunk, de azért remélem, hogy ez egy nagyon kellemetlen este lesz. Ha nem lesz kellemetlen, akkor elrontottuk. Ugye megjelent a könyv. Megjelent a könyv, és pedig Abhidhatta Gópála Patanjali Yoga Sutrája. Mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe. Robi, mi a véleményed róla? Egy mestermű. Ezt a könyvet ünnepeljük. Ez az első példány a Robi. És nem dedikálom mindenkit. Ez a mai este a frissen megjelent Patanjali Yoga Sutrája fényében, árnyában fog eltelni. Ez elképesztő. A Kelet kincsei sorozat első kötete. Így igaz. Egy igaz. Kicsit megvilágosodtam már attól, hogy a kezembe lettem. Ugye? Ez működik. De ez már ilyen Szabó Péteres. Szóval, de egyébként annyira nem Szabó Péter találta ki az ilyen cuccokat, hogy van a Lótusz útra, az egy Mahajána útra, és van egy olyan hiedelem, hogy aki csak birtokolja, már az olyan erényeket gyűjt, hogy a következő életében nem tudom, mennyi erényel fog újra születni. Mekkora fasság. Na! Szóval, a fő kérdés... De nem lehetett volna Patanjalinak hívni, hanem a Patanjalinak is nevezett. Ananta tanítása, tudod? Mi lesz, ha valaki, aki tudja, hogy az nem a Patanjali, csak annak nevezik, majd a kezébe veszi. És akkor te azt szorongást éreztél, hogy át kellett írnod az alcímet, a Patanjalinak is nevezett. Tudod, hogy nem, hogy az a 3 ismerősöd, aki egy tudatról, az kétségbe sem, hogy úristen, már a famsa az igazi. Ez is elkurvult, egy média geci lett. Patanjalinak nevezi azt, amit csak Patanjalinak neveznek, de az nem az. Várjál, te bunkó, várjál. Ananta az a végtelenség, illetve az örökkévalóság, nem, a végtelenség időbeli aspektusos van, a végtelenség kígyója. És Patanjali, aki a híres Yoga Sutrát írta, az a hindu mitológia szerint, vagy a hagyomány szerint, az az ő egyik inkarnációja. Tehát Ananta írta igazából Patanjali formájában. Egyébként mind a kettő mitológikus alak, ahogy Abhidhatta is. Úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a Szent Szellem és Jézus, nem? Hát, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus az a Szent Szellem inkarnációja. Blaszfémia egy kicsit, mert keresztény dolgokat nem hasonlítunk hinduhoz. De azért mégis csak valami ilyesmiről van szó. A reláció egy kicsit hasonló, a reláció így van. Na most Abhidhatta pedig, az Farkas Attila Márton néven is fut. Ő az egyik fordító és kommentár, és a hajdan volt mestere, Tenédu Takács László, aki pedig Gópála. Gópála azt jelenti egyébként, hogy tehénpásztor. Abhidhatta meg azt jelenti, hogy a tűz által adott. Tehát ez a két szent ember fordította, ez kb. 30 év munkája egyébként. Úgyhogy ez a könyv, aki érdeklődik egy kicsit az életművön iránt, most ez a könyv az, amiben gyakorlatilag mindent leírok, amit a spiritualitásról gondolok, tudok, tapasztaltam, vagy vélekedek. Viszont a ma esténknek a fő kérdése, és nem áll ettől az egésztől távol, a spiritualitástól te, se, hogy kedves közönség, önök vagy ti, 5 perc múlva meghaltok. De aztán feltámadtok, és 5 percetek van eldönteni, hogy Tomóceusz patatikik rendeteken, vagy gyugyuk. És szerintem ez lesz a mai estének igazából a fő szellemi kihívása. Viszont megjött messzi-messzi keleti zarándok útjáról Robi. Itt van köztünk Robi. Mit mondott neked ez a zarándok út? Hova tértél te vissza? Hát egy olyan helyről, ahol nem volt tömeg, tömegkommunikáció, vagy legalábbis engem nem ért el a tömegkommunikáció, mert egy annyira kis szigetre mentem el, ahol már nem jutnak el a reklámok, nem jutnak el az óriás plakátok, ott már nincsenek globális marketing kampányok. Egy olyan helyre jöttem vissza, ahol mindezek néznek rám minden szögből. És egy annyira kurva nyomasztó élmény visszatérni ide, amit egyébként nem élsz meg a hétköznapokban, hogy mennyire kurva nyomasztó ebben a kapsiságnak, ebben a hullámverésében élni. Minden percben ez a kapzsiság, ez a hazugság, ez a végtelen kiüresedettség, amely azt ígéri neked, hogy egy recepttől, egy mobiltarifa csomagtól, vagy az autónak a kényelmétől, vagy az autónak a gazdaságosságától, vagy az autónak a gyorsaságától te boldogabb ember leszel. Vagy egy ilyettől teljesen idegen térből visszatérsz ebbe a térbe. Kvázi abból az 50 ezer évből, amiről te beszélni szoktál. Hogy az elmúlt 50 ezer évben minden nagyjából úgy néz ki, mintha kimész, mit tudom én, akár egy kis szigetre távol-keleten, akár a Bakonyba, nem nagyon változott semmi a bűve. De a Bakonyba is mehet számba, szóval most attól, hogy te a bűve rász. A Bakonyba ott a sok jó, hogy kicsit ilyen helyet fizettél, hogy a bűve. Tudod, de... Csak pontosítsunk. Egyébként az 50 ezer évet azt te találtad ki, ez úgy született, hogy annak idején, amikor mondtam, hogy én te írod a média geci könyvedet, én meg a Patanjalit, és akkor én visszamegyek az 50 ezer évet, ez egyébként te mondtad, írítsd kedve. Igen, de aztán én is visszamentem az 50 ezer évbe, mert az 50 ezer évbe időnként vissza kell menni, az 50 ezer év egyébként olyan ez a kultúrához képest, amiben mi a hétköznapi ügyeinket éljük, mint egy tartály, mint hogyha egy ilyen, kvázi egy ilyen folyékony zsebészerű anyagban lennél, amelyik közöl veled oxigént, meg közli veled a szelet, meg a vizet, és abban azt téged föntart, de ott te kvázi egy kulturális hatásoktól mentes közegben vagy. Ez jelenti azt, hogy az 50 ezer évben. Az 50 ezer év bármelyikében lehetnél. Az 50 ezer év egy szimbolikus szám nyilván lehetett volna, ez 40 ezer, 100 ezer, 5 ezer bármi. Hát az, igen, nem ez az idő. Ebben a léptékben, hogy 50 ezer, már nem jelentenek semmit az ezer évek. Tudod, az ezer évek úgy telnek el, mint egy szempillantás. És amikor abból a közegből, ahol te tényleg érintetlenül és intakt módon tudsz élni, olyan módon tudsz élni, ahogyan az 50 ezer évben élt az ember, visszatérsz ebbe a kapsiságnak, meg a mohóságnak, meg ennek a halálfélelemnek, mert az egész valójában a halálfélelemből táplálkozik. Ennek a hullámverésében és azokban a mefisztói alakukban, amelyeknek a szellemében te megtérsz egy brandhez, és az a brand az ellát téged egy hazugsággal, amely hazugságra hivatkozva te kihúzhatod magad, amely hazugságra hivatkozva te elnyerhetsz egyfajta elégtételt, egyfajta kiválasztottság tudatot, és azt viselheted magadon, mint egy brandet. Egyre többen vallják magukra egyébként ezeket a globális brandeket. Úgy értem, hogy mint Tetkókat. Egyre többen vallják magukra a Nike billogot. Egyre többen vallják magukra ezeknek a logóknak a férjeit, kvázi. Ők is halandóak. Hát, hogy ők is szeretnének elpusztulni, ők is jelentkeznek a halálsorra, hogy amikor majd ez az egész civilizáció és az ahhoz tartozó rendek elveszítik a jelentésüket, és kihújnak, és megsemmisülnek, ő is szeretne abban a sorba beállni, ő is szeretne megsemmisülni velük. De várjál, akkor egy ilyen non-lokális törzs alakul ki a rendek révén, de ez volt egy ilyen antikorális törzs. Tehát a varna helyét az avarna veszi át, a törzs helyét egy ilyen antitörzs, a Egy brand, mert te tudod, neked is van egy branded, az a vezeték neve. A te branded a vezeték neve. Az, hogy farkas? Neked az, hogy farkas. Mert a te apád farkas. A te nagyapád farkas. A dédapád farkas. És ez a név, ez öröklődik, és ez kvázi olyan, úgy fémjelez téged, mint egy brand. Hogy tudja, hogy nem vagy ott sír. És amikor... Wolfról. Nem volt ilyen. Nem. A dokumentumok rendben vannak. Légy szíves, mutass föl a dokumentumokat. Téged a jó sorba kell állítani, mert a te papírjaid rendben vannak. Kurva vicces volt, hogy a lányomnak volt általános iskolában egyik osztály, az osztályfőnöke mondta, hogy volt egy ilyen feladat, hogy csináljanak ilyen családfát. És akkor mit tudom, apa, és akkor telefonvált, mondom, a nagyanyám, nagyapád neve, érted? És akkor mit tudom én, a nagyapád Farkas Márton, az ő apja neve Farkas Márton, az ő apja neve Farkas Márton, az ő apja neve Farkas Márton, az ő apja neve Farkas Pál, az ő apja neve Farkas István, az ő apja neve Farkas Kovács István, annak az apja neve Farkas Kovács István, annak az apja neve Farkas Kovács Mihály. És akkor 1720-nál tartottam. Így rendben vannak a papírok. Senkinek semmi keresni valója nincsen. Herzsturmán Führer valahol máshol tettek az időben. Várjál, egyébként most mielőtt rátérnénk a jó kis nácizásra, elmaradhatatlan kurőrlokál, főleg itt ebben a kerületben. Azért azzal kezdve, visszatérnek arra, amivel kezdted, csak annyira beleherültél a proféta nézével, lendületbe, hogy és visszajöttél, és ez a, egyébként hiteles, nem a műsorkedvéért mondtam, mert idefelé gyalog voltunk, és mondta nekem is ugyanezt, amit most nektek szó szerint. Hogy a reklámok meg a izé, ez ugye még ott tapasztaltja már őt, tehát és hogy figyelj, én úgy képzeltem volna el, hogy az ember elmegy egy ilyen természetesebb helyre, és akkor beszalik, valami technikai izé, valóban, beszalik, mert hogy nincsenek meg az életének azok a stabil jelzők, indexei jelzőtáblái, tudod? Mert az a reklámok ilyenek, tudod? Az ismerőség érzése. Most nem viccelek, az ismerőség érzése, és akkor oda megy az őserdőbe, az meg már végem van, már itt izé van kobra, viper, akármi, majom, izé, és akkor egyszer csak a hajba az megdobálsz. És hogy megyek, és akkor a biztonságos tér megképződik úgy hirtelen. De úgy látszik, nálad nem ez volt. Igen, mert tudod, a McDonald's akárhol vagy a világon, az ugyanazt a minőséget szolgáltatja neked. De ugyanaz a minőség, az mit jelent? Jót, rosszat, kinek mit jelent most te? De azt mondod, hogy az tulajdonképpen egy trash food. Én ebben egyetértek vele. Nem. De itt most nem ez számít, hogy mi a véleményünk a McDonald's-hoztról, hanem az számít, hogy a világ a bármelyik pontján bemész a McDonald's-ba, és ott te pontosan ugyanazt kapod, mert valójában, amikor te lépsz a McDonald's-ba, kilépsz a adott kulturális térből, amely kulturális térben vagy, és belépsz a kultúrák közti térbe, de ez nem csak a McDonald's-ra. Annak idején rengeteget beszéltünk róla, hogy az a középkorban például a templomok, tehát mindenhol gótikus katedrális volt. Az volt a nemzetközi. Volt a helyi, mert Skandinávia nem úgy nézett ki, mint akár már Németország. De amikor a gótikus katedrális beléptél, akkor a globális térben voltál, kvázi, mintha ma belépsz a plázába. Viccen kívül. Meg a repülőtérre. Vagy a repülőtérre. Tehát ez azt jelenti, hogy te amikor beléptél akkor is ott a gótikus katedrálisba, akkor te a nemzetköziségbe léptél be, ami a római katolikus anyaszentegyház volt akkor. Ma ez a multinacionális tőkének és a fogyasztás, termelés-fogyasztás rendszerének a közös tere. A közös tere. A közös tere. És ma belépsz a plázába, gyakorlatilag azt az élményt éled át, nem úgy értem, hogy abszolút minőségében, hanem helyi értékében, azt az élményt éled át, minthogyha 1500 évvel ezelőtt beléptél egy gótikus katedrálisba. Nagyon hasonló élményem volt. Hát csak annyi van, Robi, azért... Ezer évvel ezelőtt. Csak annyi van, inkább 800, 1100-es években óta van gótika, csak annyi van, hogy már azért a szakrálist a teljes profán deszakralizálással ne keverjük össze. Itt csak arról van szó, hogy a nemzetközi tér, tehát a globális versus lokális. Hát azért egy gótikus katedrális, az meg a repülőtérrel, meg a plázával, meg a McDonald's-el összevetni, ez ilyen értelemben, hogy globális versus lokális, ez oké. Okay. De olyan szempontból, hogy belépek, és akkor ott vannak a szentek, és akkor beragyog a fény a üvegablakokon, meg mit tudom én, és akkor az egésznek van egy kifinomult, hihetetlen kifinomult szimbolikája, ezt azért azzal a fosszarral, amit a részék, érted, ezek jelentenek, inkább a, tudod mi ez? Amikor a varna helyét az avarna foglalja. Nem, én nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy a multinacionális tőkének a globális brendjei ma azt a szerepet töltik be, amit 800 évvel ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtt betöltöttek azok a szentek, akiket te most csak így nézzelek. Ez egy csodálatos... Más csodálatos volt a tartalom. Nem volt más a tartalom. Nem volt más a tartalom. A megváltás. A megváltás. A megváltás. És tök mindegy, hogy Krisztus feltámadt és halhatatlan vagy, és a lelked azonos Istennel. Hát ez is egy... És az is, hogy fogyasszál, mit tudom én, milyen marhának nevezik ezt, ami ilyen kurva drága szokott lenni. Azt mondom, hogy igen, az, nem is akarom tudni, és akkor megiszod a séket, meg a faszom tudja mit, és akkor az ugyanaz. Hát nem ugyanaz, bocs, de, nem ugyanaz, kurvára nem ugyanaz. De ugyanaz, de nem, de ugyanaz, ugyanazon a helyi értéken áll. Ugyanazon a helyi értéken áll. Ugyanazt a szeretet. Ez olyan fasság, mint amikor azt mondtad, hogy a korunknak a brahmanái, a Picasso az a marketinges. Így van. A faszomat. Így van. Hát a kurvára ne. De most lázadhatsz a valóság ellen. Tagadhatod a valóságot. Fogd a szemed, fogd be a füled, és fejhangon visíts valamit, hogy ne jusson be a fejedbe a valóság. Jó. És akkor majd a Szent Szellem megvált. Nem, az a helyzet, hogy ugyanazon a helyi értéken áll. Amin a szentek álltak a szenteknek a szobrai, azokhoz a szentekhez imádkozhattál, lehettek azok a te személyes szentségeid, mert minden hívő valamelyik szenthez jobban kötődik, mint más szentekhez. Minden egyes hívő valamelyik brandhez, a globális piac, a globális pláza valamelyik brandjéhez jobban kötődik, mint más brandekhez. Ezek a brendek ugyanúgy az egyetemes megváltást kínálják, mint ahogyan azok a szentek. Én nem vagyok egyébként meggyőződve arról, hogy azok a szentek tényleg megváltanak téged. Én sokkal inkább egy profán istenpótlékot, vagy szentségpótlékot látok ezekben a szentekben. Az ember az elmúlt 800-1500 évben mindig is túl földhöz ragadt volt ahhoz, hogy az absztrakt istenséget befogadja. Ezért az absztrakt istenséget antropomorfizálni kellett. Le kellett szállítani neki. Emberi léptékűvé kellett tenni a számára. Ezek a szentek valójában nem isteni személy. Valójában Isten pótlékok. Világos. Arra szolgálnak, hogy te, aki az absztrakt istenséget, amely a tényleges istenség. Jó, most megszólalt belőled a protestáns zsidó, értem. Viszont értelemben oké, valahol, ugye volt egy posztom a Facebookon, amely egyébként a Rubinak kurvára tetszett, olyan híre, hogy onnan az ősekből telefonál. Azt írtam, hogy a katolicizmus és az ortodoxia, tehát az ilyen pravoszláv, meg egyéb, ikonképek egyéb, az a kereszténység repaganizációja, újra pogányosítása, mert az ősi arménikus pogány kultúrák jelennek fel, keresztény, mázzal, ezt próbálja most a maga módján magyarázni. És utána azt írta, hogy a protestantizmus és neoprotestantizmus, pedig a kereszténység rejudaizációja, visszazsidósítása. Ergo nincs kereszténység, csak krisztusi ihletettség van, meg krisztusi érintettség egyébként kurva kevés embernek. Viszont azért megvédeném, tehát ilyen értelemben egyetértünk, viszont azért megvédeném, akkor Robi, megvédeném a pogányságot. Tehát azt, amikor a szobrokhoz járultak Egyiptomban, Mezopotámiában, vagy a katolicizmus, fogadjuk arra, hogy ez ugyanez. Érted? És akkor meggyógyította őt a nem tudom, az Ámon, két más jóslatot adott neki, a Apollón, meg ezek, érted? De azért azt nehezen tudom elképzelni, hogy megeszem a kibaszott gyümeket, és fényélményem támad, és meggyógyulok. Érted? Azért nem ez tudod elképzelni. Megbetegszem, az igen. Ebben a közegben élsz. A helyzet az, hogy ezt az emberiséget már ezek új globális szentek éltetik, tartják életben, közvetítik el önmagához, mélyebb önmagához. Ha most Béla bácsi itt lenne, ha most Béla bácsi, kurkós bottal, nem, ha Béla bácsi itt lenne, kurvára érteni, amit mondok. Kurvára érteni. Nem játszana a hülyét, mint te. Tudod? Mert nagyobb benne a méltóság annál, tudod? Magyarázd el, hogy miért babáknál. Arról van szó, hogy akinek hallhatatlan lelke van, azt a kegyelem, az irgalom közvetítő személye el tudja juttatni, még akkor is, ha nem egy szent, még akkor is, ha nem egy szentség, az önmaga hallhatatlan részéhez. De azt, akinek nincs, azt, akik nincs lelke, nincs saját lelke, sorozatgyártott lény. Mint a jó Olbrich Joachimba? Igen, pontosan. Havasan egy novellája, egyszer a Fuzsér megcsinálta azt, nem tudtam eljönni apura, a régi apu volt, és erre betette hangos könyvbe beraktam. Egy hangos könyvet, és az apu nagy része az volt, hogy ült a közönség, és hallhatta szakni hangos könyvet, de igen, kurva jó novella. Ott van az, hogy a lelkeket gyárt, fejtiszét gyártó, és van egy másik lélekgyáros a déli sarkon, egy öreg, aki olyan lelkeket gyárt, akik még klasszikus lelkek. Az egy modernitás parafrázis. De ide tartozik, gyorsan mondd el ezt a jövőt. Na, a lényeg, hogy erről beszélsz. A lényeg, hogy ma a lelkeket kvázi sorozat gyártják. Egy ember, miben hisz egy ember? Az nem abban hisz, az nem azzal azonos, ami ő maga egyedi és megismételhetetlen, ahogy a teremtésben, hanem ő azzal azonos, amit kvázi a fogyasztói kosara, amit összeválogatott magának, előre gyártott lélek szilánkokból. Kvázi. A te fogyasztói kosaratnak a különböző elemei, különböző szórakoztatóipari termékek, különböző brendek, akár a ruházkodásodnak, akár a fogyasztásodnak, az étkezésednek, vagy a mindennapos életednek, a különböző brendjei, amelyek fémjeleznek téged, te azokból állsz össze. Kvázi, te nem magaddal, nem önmagaddal vagy azonos, hanem egy nem létezővel, amely a létező látszatát ölti fel, és kínálja fel neked az egyediség és a halhatatlanság helyett a halandóságot és a tucatlétet, a megismételhetőséget. És a mai ember ezt éli. Ennek megfelelően, ami akkor 800 éve, 1000 éve, 1200 éve az embernek az útja volt a numinózumhoz, ugyanaz az út ma a vákumba vezet. De a mai ember érzelmi, lelki, spirituális fókusza a vákumban áll. Nem az emberi létet, nem az emberi földi létet kvázi fél létet meghaladó abszolút létezésben, hanem az azt alulmúló zéró létezésben, kvázi a vákumban, a hiányban áll. Na most ezek a brendek, ezek ugyanolyanok, mint az akkori szentek. És ugyanúgy vezetnek el téged a jelen létezés fókuszába, a jelen létezés centrumába, mint az akkori brendek, kvázi szentek, amik egyébként szintén meghamisított luminózumok. Jó, mint, a, mint a maiak. Egyik brend se azt állítja, hogy én a semmit kínálok. Semmit. Mindegyik azt mondja, hogy én kínálok neked egy kényelmesebb, egy biztonságosabb, egy komfortosabb, egy számodra önazonosabb, egy élményszerűbb, egy kalandosabb létállapotot. Tudod, mindegyik valamivé válik, valamilyen szentnek, valamilyen értéknek, számodra fontos értéknek az alakmását fölveszi. Aha. De ettől még nem az. Ettől még csak hazugság. És én egyébként azt gondolom, hogy a szentek a 1000 évvel ezelőtt azok egy valóságnak a hazugságai, a mai szentek, ezek a globális brendek, meg egy valótlanságnak a hazugságai. De érted, hogy most már érted. Funkcionális, hogy... nem tartalmi, nem szubstanciális, hanem funkcionális. Hanem a helye az ember életében. A helye, jó, világos. Mert már akartam neked mondani, hogy nem is értem, Robikám, mi a faszba jött van a Kirill pátriarkával. Teljesen a helyén van, bazd. Hát érted? Én azt gondolom, modern, korszerű, tök jó a Kirill. Én meg úgy látom, hogy Kirill és metódusa ad még több pénzt, bazd. Hát ne, ez úgy vagyok. Azt mondtad egyébként, hogy Mordvin, a csávó nem orosz, Mordvin, méghozzá Erza Mordvin, a Mordvinok, ez egy finnugor, finnugor törzs, finnugor nép, őket küldték a mongolok a Kárpát-medencébe, amikor ide bejöttek, és ők híresek voltak arról, hogy csak akkor nősülhet meg valaki, ha már megölt egy embert, és levágott fejeket szárítottak meg, kitették, meg skalpoltak itt az övükre, az már szkítáknál is egyébként szokás volt, az nem egy mordvin specialitás, és vannak a moksa mordvinok, meg az erza mordvinok, és a Kirill az erza mordvin. Ugye sokat hozzátettem a témához. Szakértő. Biztos valakit érdekelt. Kevesen tudjuk. Emelje fel a kezét az, akit érdekelt az, hogy a Kirill az milyenféle mordvin. És mehetsz a picsába, hogy... Ezért Gábor visszajönnek az újságból, hogy... Dekadencia! Na, szóval Kirill... Én azt mondom, hogy a Kirill Pátriarkának nagyon jó helye van... A pokol. Kadirov mellett. Tehát én azt gondolom, hogy Kadirov, meg Kirill Pátriárka, ők megérdemlik egymást. Úgy vagyok vele, hogy a Kadirov önmagában nem lenne teljes. Nem reprezentálná Putyint. De a Kirill Pátriárka sem reprezentálja teljesen és rendesen Putyin, hanem ők így együtt. Ők a koronázási égszerei Putyin cárnak. És Dugint elfelejtetted. Alexander Dugin. Igen. Az ideológus. Igen, ő a Putyin rassz Putyinja. Ő rassz. Lesz még Budapesten Dugin utca. Lesz még, tudod? Ja. Na, szóval... És ezt majd letöröljük, ezt, és eltüntetjük ezt a dumákat. Nem mi fogjuk. Ezt szerintem rá lehet majd bízni. De, Robi, figyelj! Visszatérve még egy... Van egy ilyen... Ez a Kirill, ez a kérdezik. Kurva jók ezek a brendek! Csak tudod a hazugság, mi jutott eszembe erről? Van egy ilyen csoki baznak, hogy Ritter Sport. Ritter Sport! Bazd meg! Ritter a lovagot jelent. Igen, sport. Tudod, senkinek nem a lovag jut erről eszébe. De tudom, téged ezért tartunk, hogy a fasságodat hozzáfűzd. Lovagot jelent, amikor én nem tudtam volna. Amikor megjelent a zsidó sok szégyene, és a Kuzsér kitalálta, hogy legyen egy nagy Dávid csillag horog keresztel, és egy fekete alapon, tehát egy Gedefi bérek kiadás, egy nyilas kiadók, és ettől majd veszik a könyvet, meg mit tudom én. Hát nem úgy is. És én mondtam neki, hogy figyelj, bazd meg, ez egy teozófiai jelkép. Erre azt mondja Kuzsér, hát ez te meg a nyolc kollégát tudja. De te neked egyébként ez valahol egy kiválasztottság tudat, hogy te meg a nyolc kollégát tudjátok, hogy ki ír, az milyen fajta moldáv, vagy a faszom. De azért hozzátenném, hogy ezért jó bejönni a félműveltek közé, mert akkor közpérszemű a király. Nem biztos, hogy ennyire bátor lennék egy akadémista közepén. Ha már mocskolódni akarsz, az így inkább. Meg az az igazság, hogy nincs semmi pénzed, semmire nem vitted az életben, de tudod, hogy a kívül az milyen fajta moldáv, és erre még kiúszhatod magad. Azt mondtam, a Norvég. Ezzel a tévesztéssel... A Moldáv az máshol van. Ezzel a tévesztéssel óhajtottam kifejezni a megvetésemet iránt, a szaktudásom iránt, de nem esett le. Szóval van egy ilyen csokoládé, hogy liter sport. Csak tudod, hogy reprezentáljon ezeknek a brendeknek a megváltó erejét. Hogy liter sport, bazd meg, sport. Ráírják, hogy sport, bazd meg a csokoládéra. Hogy sport, meg a sportszerep. Tudod, faszom, nem sportolni akarok. Csokoládét akarok zabálni, bazd meg. Nem sportolni. Elvileg ennek a brandnek meg kéne buknia. Tudod, ránézel, bazd meg a csokoládéra, sport, a faszom akar. Inkább megveszem a Milkát, bazd meg. De nem, mert működik. Tudod, működik a hazugság, a csont belőíghatóló hazugság, a Ritter Sport. Hát ez kurva jó, csoki, és még sportolok is. Hát kurva jó, kettőt kérek, bazd meg. A sportszelet már a szocializmusban. És amikor az ember megette, úgy érezte, hogy sportol és egészség. Sportolt is, ez az igazság, Kázár János védjegyében. Azóta sem csináltad meg a Gonzó Szakács könyvet. Kuzsérnak van egy Gonzó Szakács könyvet, én nagyon vártam, mert több olyan receptet láttam benne, amit magamtól is fölfedeztem, például, hogy a kínai zacskós levest, az hogyan higítsam föl másnaposan, hogy az eredetőleget. És akkor ilyen szakácskönyv, hogy kurva jó. És azt írja, hogy a rumos csokoládé, hogy mi a fasz volt az? És tegyék bele egy sportszeletet, egy kis vízzel érted a izébe, a mikrohullámú sütőbe, és akkor a sportszeletből lesz a rumos édesség. A kínai leves után, tudod, szóval az acskósnak ilyen szakácskönyvet írt a csávó évekkel ezzel, de nem jelent meg. Sehol pedig a Stály Judit után szerintem kurvára mehetett volna. Na, karácsonyra tervezzük, baszd meg! Amíg nem baszod el nekünk! Ja, hogy elpofáztam? Aha! Én nem vagyok benne a könyvben, miért ne pofáztam ki a titkokat? Hát, na, azok a szentek is így voltak ezzel. Nem vagyunk részéről. Nem tudják, tudod? Ők kvázi közvetítőnek lettek ide kijelölve, hova közvetítenek, ők nem tudják. Ez az ajtó, ezt ő rájuk bízták, kinyitják az ajtót, bemész, hogy hova mész, bazd meg, hova esel. Az majd a te dolgod, a te problémád, meg az Úristené, azt rendezzétek el. Tudod, ilyenek a brendek is. Tudod, hogy tényleg egyébként a Szent Antal, meg a Szent József, meg ezek a szentek tényleg megváltanak? Jobban megváltanak ezek a szentek? Bocsáss meg! Jobban megváltanak ezek a szentek! A csontjait gyógyítanak. Ennyire komoly pofát tudsz vágni egy ilyen dumához? Kurva nagy ember vagy, bazd meg! Téged már te már Orbán Viktor egy záptojásából keltél ki, tulajdonképpen, nem? De nem kellettem sehova, ezért marad az apu, figyelj! Az a helyzet, Robi, hogy kurvára képmutató vagy. Mert annak idején volt egy kurva jó apu régen, egyik legjobb apu volt, az ateizmusról volt szó, 17 percig egyfolytában én beszéltem, és nem szólt be, így kezdődött. Ezzel emlékszem rá, és a vége fele beszéltünk a őrült mérnökökről, meg Vágó Istvánról, aki szemben áll az őrült okkultista nélkülöttem elő a nacionalitás, stb. Képviselője, és akkor a Robi erre azt mondta, hogy ő nem tud, tudod, mint mondtál, megkérdeztem, én nem tudnám a fejemet rátenni, hogy a homeopátia vagy a gyurcsány. Pontosan arra a fejemet ráteszem, hogy a gyurcsány biztosan nem, mert láttuk működés közben. De a homeopátiára nem merem, nem hiszek benne, de lehet, hogy gyógyít. Na most akkor a Szent József csontja, még hogyha az halszálkából van is, miért nem gyógyítana? Gyógyít, tudod, gyógyíthat, de tudod, rámered mondani, hogy senki nincs ezen a világon, aki a Nike-tól egy kicsit jobban, egy kicsit tökösebbnek, egy kicsit emberemnek érezte magát. Várj, mi is volt az a cipőmárka, ami a 70-es években összeveszett a két testvérpár és az Adidas meg a Puma. Az Adidas és a Puma, a focisták. Az volt az izé, te vagy ilyen focihúzi, életemben voltam majd meccsen egyszer sem. Tehát, hogy az Adidas is a... De ott érezték nagyon, hogy gólt lő mindenki. Igen. És még nekem is volt Puma cipő. Igen, kicsit olyan volt az Adidas meg a Puma, mint az Orbán Viktor meg a Simics Kalajos. Egy bizonyos ponton ezek azért külön brendek lettek. Már nem lehetett az Adidas. Hát nyilván az Adidas az Orbán Viktor. A Puma a Simics Kalajos. Értem. Na, jó, figyelj! Elmentünk kurvára a reklám irányba, hogy el fog menni a közönség. Ezért figyelj! Beszéljük egy kicsit azért komolyabb, mélyebb témákról. Azért figyelj, mit gondolsz, miért vetettem föl a Tomócz Katatiki versus Gyugyi dolgot? Tehát azért az a helyzet, hogy itt most röhögünk sörözés közben itt a izébe, a belvárosban. Te meg elmerültél éppen valami kódolatban. És én azt látom, tudod, nekem most az az alapélményem, lehet, hogy neked nem, mert csak pár nap óta vagy itthon, hogy minthogyha minden oldalon a teljes irracionalitás és a totális zsarnokság kezdene föllángolni. Tudod, amikor már ott vagyok, hogy tényleg az meg Putyin szörnyű, meg az a háborúja, és kiakadok Kirillen, mint jelenségem, tudod? Apropó, nem azért, mert gazdag, kihízott, korrupt, hatalomvágyó és hatalmat kiszolgáló főpapok ne lettek volna, tulajdonképpen ez egy archetipus. Ez olyan régi, ezt mindenki elolvashatja, Boccaccio-tól kezdve, kicsit megidéznek de tornyás időket, nem? Várjál, amikor még az igazi volt, amikor még léteztek el a kurvázó pápa. Az így, jó világ volt. Most, hogyha már mondod egyébként, hogy tehát a Borzsák idején, aki állítólag még vérfertőző is volt, mert saját látta egyébként olyan pápa, akinek volt fia meg lánya, aki karriert vittek végbe, és a Lukrécia Borgia is részt vett, hogy most ki lesz ott a püspök, meg minden. Milyen idők volt a 15. század vége? 16. század elején ez a reneszánsz pápa. Ez a reformációt egyébként valahol ez váltotta ki, de már ezt a projektet nem lehetett. Először egyébként a katolikus egyházon belül ment az ellenállás, a Savonarola, akinek annyira az ellenkezőt akarta, hogy ő volt a katolikus Robespierre, tudod? És aztán azt elégettette a hatodik Sándor. Na állítólag akkor csináltak a Vatikánból olyan orgiákat, az volt a kedvencük, hogy cseresznye szedés. Szétszórtak egy halom cseresznyét, és a csajok szedegették négy tízláb, és addig tömködték őket hátulról. És... De te kidéznéd ezt a hagyományt, úgy érzem. Figyelj, nem mondom, hogy nem... Nem mondod, hogy ez tömény fogányság lenne, de van valami keresztényi, nem? Nem, keresztényi fogányban nincs benne. Csak azt akartam mondani, csak nem engedem végigmondani, hogy két dolog van azért, hogyha Kirillt megnézem. Egy, ezek a zsarnoki, kihízott, gazdag, hatalomvágyó, hataloméhes és világi hatalom, egyértelműen világi hatalmat képviselő és kiszolgáló reneszánsz pápák, azért tudod, ott támogattak olyat, hogy Michelangelo. Meg magas művészet, ezt Kirillnél nem nagyon látom. A másik, azt tudjuk, hogy volt ilyen, hogy egyházi nagybirtok, meg egyházi vagyok. Arról nem tudok, hogy egy főpapnak privát vagyona lett volna. vagy igen, akkor burkoltam, tehát nem nyíltam. A harmadik, ami kurva érdekes, hogy én nem tudok arról, hogy a reneszánsz pápák a vagyonunkat mondjuk az iszlám országokba tartották volna. Szemben mondjuk kedves Erza Mordvin Kirillel, aki meg az LMBTQ-val fertőzött, rothadó, dekodens, mocskos amerikai nyugaton. Miért ott tartja? Miért a Szent Oroszországban? Ezt nem értem. Másrészt mi az, hogy magánvagyona van? Hát az meg az a csávó szegénységi fogadalmat tett. De nem arról van szó, hogy magánvagyona van, hanem arról van szó, hogy tudod, a rothadék LMBTQ-val fertőzött nyugaton van a magánvagyona, tudod, Monte Carlo-ban kastélyai, meg jachtjai, meg Lamborghiniei a szent embernek, az istenes embernek, és amikor azt a rothadék, mocskos, dekadens nyugat el akarja venni, na, ott van az a pont, ahol Orbán Viktor azt mondja, hogy eddig és nem tovább az ember. Itt húzunk egy határvonalat, meglépjük, mert ez, tudod, ez a vallásszabadság sérelme. Itt a vallásszabadság sérül, itt egy egyházi embert üldöznek. Vallásüldözés zajlik, és itt meg kell, azt kell, húzni kell egy vonalat, és azt kell mondani, hogy nem, ezt megvédjük. A magyarok szabadságharca erre, pontosan erre vonatkozik, és ezen, tudod, ha kaptunk krediteket az Európai Uniótól, akkor ezért kaptunk. Hogy a Kirill pátriárkának, aki hát tulajdonképpen egy KGB-s pap, ja, megvédelmezzük a vagyonát, amit szerzett, és hát nyugaton tette. Miért nyugaton? Mikor keleten még az igazi a kereszténység, és az igazi az erkölcs. Miért nyugaton? Miért ott? Miért ott, ahol a kurvák, tudod, a kilenc mellű szajha táncol? Tudod, az antikrisztusi dög. Miért? Miért kell Kirill pátriárkának ott az a jacht? Mit akar ott? Nyilván téríteni. Ezt akartam mondani, az meg, ezt akartam megtéríteni a Lamborghinivel a LMBTQ-i nyugaton, az meg. Egyértelmű, igen. Na, és azt akarom neked mondani, hogy amikor ezen kurvára fölhúzom magam, és akkor azt mondom, hogy na jó, elegem van, figyelsz? És ezzel röhögsz, ez kibaszott szomorú, és kurva nyomasztott az. Ez kurva, és röhög rajta. De elképzeltem a Kirill pátriárkát, hogyha a Gabriel Lamborghini felállít, szúrja szét a tömjérnek a virhát, tudod? De hát a Krisztus, ennek jött Krisztus, egy sárga Lamborghini. De tudod, jó lassan, hogy minél több embert meg lehessen menteni. Igen, igen. Na, és akkor ez nekem, hogy mondjam, nem tetszett. Tudod, ez a Kirill pátriárka dolog, ez nagyon nem tetszett, és már a tökömtele volt a magyarországi putinista segnyalása. De elegem lett. De valahogy ezeket a bejegyzéseinket nem rakják ki a Mandinerre. Érdekes tudom, nem? Nem erről akartam beszélni, de igen, valóban. Én magam sem értem, hogy vajon értem. Igen, azokat rakják ki, ami nekik jó. És akkor egyszer megfenyegettem, hogy akkor most már elég volt, és akkor csináltak valami interjút. És ezzel ki lettél fizetve. Ezzel ki lettem fizetve, igen. Na jó van, figyelj. De nem ez a lényeg. És akkor tudod, na, térjük vissza a Tomócihoz, Katatikihez, és Gyugyúhoz. Figyelsz? Tehát amikor már azt mondom, hogy az meg kész, tehát ez már tényleg topzódása a antikrisztusnak. A kárhozatnak. A kárhozatnak a topzódása. És akkor lehet, hogy mégis az ukránok, és akkor olvasom, hogy betiltják Tolstoyt. És államilag, bazd meg, nem arról van szó, hogy kibombázok ukránok, felháborodásukba oda mennek és felgyújtanak egy orosz könyvtárat, hanem állami, felülről, tudod, Dostoyevsky, Pushkin. És akkor a barátom, a Konok, ezt izé, érted, kiírja, hogy ez milyen, de nem is fölöcsögve tudod, hanem hogy ez mennyire szomorú. és hogy ő utána nézett a testét, Kirill az meg, hozzák ide a söröket, nézzétek, ennyi. Kirillek vagyok kicsibe, ilyen piti Kirillecs, kécskék. Tehát ez az izé. De a sörünket megkapjuk! Ez az jár! Proli Kirillek. Na, egészség. De hát ez egy kocsmasú. Na, visszatérve, hogy és amikor a konok ezt kiírja, tudod, hogy hát azért ő utána nézett, tudnak oroszul, ez nem fake news, ez nem izé, tényleg, megnézte a forrást, és akkor jön a magyar szlava ukrajnis izé, hogy ő Bajer Zsolttal egy platformon van, figyelsz, és putinista, szélső jobboldali, és izé. És akkor azt mondom, hogy az meg nincs jó, sehol nem látok jó, sehol. Azt látom, figyelj, azt látom szerte a világban. Csak mértékek vannak, Robi, mértékek. De a mérték az nem minden. Én látom ezt is, azt is. Végig mondom, majd utána kommentel. Ha izé, tehát, hogy mértékek vannak, azt én is látom, mert nyilván az, hogy lerohanni egy országot is, lelövöldözni és kiirtani más, mint hogy könyvtárat megszüntetsz. De nekem az se tetszik, és nem tudok vele, nem tud azonosulni, az meg szörnyű. És mert, hogy én azt várnám akkor, hogy akkor mondjuk a Zelenszky azt mondja, hogy mi jelentkezünk az Európai Unióba, és fő célunknak tartjuk a korrupció és az oligarcha felszámolását, mert Ukrajna a legkorruptabb ország volt. És főcélunknak tartjuk azt, hogy most már máshogy állunk a kisebbségi jogokhoz. És erre a válasz nem ez az meg, hogy mi civilizált európai ország akarunk lenni, hanem betiltjuk Puskint, Dostojevszkit, és még Tolstoj háború és békéjét. Vágod? Ez a válasz. Ez a válasz. És ez mutatja, hogy kárhozata rohan az egész. Az egész. És azt akartam ebből kihozni, hogy én a következőt látom, Robi, az egész világon. Mindenhol most patetikusan fogalmazom, hogy nincs rá jobb szavam, a gonosz kezd el tombolni. És ez azért van, tudod mi ennek az oka? Az, hogy a világ potens emberei nem hisznek semmiben. A Kirill pátriarka a legjobb példa. Nem hisznek semmibe, de nem csak Istenben, meg valami túlvilági büntetésben, meg pokorban, mennyországban, vagy karmában, eszmékbe sem. Nincs hite ma senkinek semmiben, már a senki alatt nyilván ez egy metaforikus, ezeknek a figuráknak. És várj, és van egy másik tudatuk, és most sem a lényeg. Ugyanakkor valahol mindegyikük érez valami korszaklezárulást és világvégét. Mindegyik érez valami válságtudatot, és most ezt a két tudatot ad össze, hogy nem hiszel semmiben, de van valami világvége. Ez az, amikor zuhan a repülő, vagy megy a vonat, vagy pest is járványban, és körül zárják a várost, és elkezdesz fosztogatni, erőszakolni, gyújtogatni, mert minden mindegy. És arra pár másodperce még mindent megtehetek, érted? Ez kezdődött most a világban szerintem. És ezt kurvára nem viccből mondom. De ilyenkor nem mindegy. Tudod, ilyenkor értékelődik fel a hit, az erkölcsatartás, az, hogy te nem tartasz velük, nem fosztogatsz velük. Itt értékelődik fel az meg az, hogy te ebben a szituációban kitartasz amellett, amiben a komplex civilizáció 2200 éve eltelt. Tudod, ez a nagy művelet. Vagy semmi. Tudod, az van, hogy ebben a szituációban nem fosztogatni, itt és most egy erény. Eddig nem volt erő. Eddig az alap volt. Eddig a nulla volt. Ez az. Most, itt és most nem részt venni ebben, nem csatlakozni ebben ehhez. A Hamas Béla úgy fogalmaz, hogy nem a dúlásra törni, tudod, a dúlásra, tudod, hanem egyszerűen hátralépni. Ez az a szituáció, amikor egyszerűen csak hátralépsz egyet, és a semmikor az emberi történelemben ez nem lett volna egy nagy dolog. De itt és most az. Itt és most az. Mert itt és most a morál az kifordult önmagából. Itt és most, az, hogy te semmit nem csinálsz, önmagában nem veszel részt ebben, csak pusztán nem veszel részt ebben, hanem kiülálsz ezen, és nem akarsz, tudod, a szemed láttára fosztogatnak, a szemed láttára feltörik azt a műszaki voltot. Mert most egy profán példával, a profán példa megvilágítja nekünk a szerepeket. Feltörik a műszaki voltot, kifosztják a műszaki voltot, de te a tudatodnak egy bizonyos része a kapsiságot, a halandóságot, az, amelyik nekem jól akar járni, nekem is jusson már, igen, megfigyeli, hogy ott a sarokban még hagytak egy műszaki cikket, amit valahogy ott maradt, elfelejtették elhívni, és most érte mehetek, és nem is kockáztatok semmit, és föl se kell törnöm azt az üzletet, mert már föltörték, csak egyszerűen oda sonfortálok, elveszem, és már ott se vagyok, és nem mész. És nem mész érte. Ez semmikor a történelemben nem lett volna erény. Ez mindig is normális lett volna. Most itt és most ez erényé vált. Mert normális lett az abnormális. Mert normális lett a fosztogatás, mert normális lett a, tudod, az elvtelenség. Normális lett az, hogy normál, tudod, az abnormális lett a normális, az antikrisztus lett a Krisztus. Tudod, mi vált meg téged ennek a létezésnek, az üdességétől? Hogy jutottunk ide? Mi volt ez a folyamat, akár csak Magyarországon? A sokat szívott államszocializmusban, amit én nem szerettem, sőt, engem megfigyeltek, és antikommunista nevelést kaptam, és gyűlöltem. És most se sírom vissza. De volt egy hazugság, ami legalább mint hazugság ott volt a társadalom tudatában, tudod? A méltányosság, az egyenlőség, a szolidaritás nem volt igaz. Egy büdös, rohadt, korrupt, hazug társadalom, mérhetetlenül konformista társadalom volt a kádári Magyarország. De mégis ott volt, tudod, ez az alap, és ez a fajta cinizmus, ez a lopjára boly, ez olyan sukiba ment egymás között. Tudod, megcsináljuk okosba, hazavisszük a gyárból, ezért. Tudod, de azért a közmorál nem ez volt. És aztán a rendszerváltás kitört, és jött a neoliberalizmus. És amikor te azt mondtad, figyelsz, hogy hát azért nem kéne ekkora kurva nagy különbségnek lenni, hogy az egyik éhen dövlik, és nincs munkája, és még munkanélkül segélye, és az meg még munkát keresni se tud, mert nincs pénze arra, hogy mondjuk jegyet vagy bérletet vegyen, a másik meg ellopta az egész gyárat, akkor egyenlősdi, ez egyenlősdi, hát ezt ismerjük, hát ez ott a kommunizmus, hát elműködött, hát beszar. Eddig ez nem is egyenlősdi, az meg egy keresztény ember is ilyet mond, érted? Vagy egy világi polgári humanista, egy Thomas Mann, érted, aki nem volt kommunista, az is ilyet mond. És aztán jött a Fidesz. Ma meg, ha ilyet mondasz, hogy mondjuk, hát én nekem annyira nagyon nem tetszik az aranyhelikopteres tigris vadászat, a hajtók egy zsák krumpliért ott a tigris előtt, és akkor 7 luxus kurvával az aranyhelikopterbe szexelek közben. Én kommunista! Hát a kommunista! Nem tetszik a rabszolgatartás, kommunista, bazd meg! Hát érted? Idáig jutottunk! Hadd olvassak fel egy Ady Endre verset, amit már sokszor idéztünk, ez a hőkülés népe. Ezt én mutattam neki. Magát Adi Endrét nem mutatta. Nem. Robi egyébként szerette Adit mindig, és egyébként több Adi verset is megnőtt én. Két verset mutattam neki, arra viszont kurvára rácuppant. Az egyiket még el is szavartad, a Gácsnak, Svábnak, Zsidónak Grádics adatot. Ez a seregestől senkit jönnek. Remélem nem magadra ismertél, de a média keciket megírta Adi már annak idén. Na azt mutattam neki, mert ez egy kevés ismert Adi vers, meg ezt a hőkölős rögbőt. Ez a hőkölő harcok népe, és most kilakulása is rával le, hogy az úri kiméletlenség rásuk jutott szíjos torával. Mindig ilyen volt, apró kánok révén minden ikának barma. Sose harcolt még harcot végig, csak léhánk és gyárán kavarta. Erőt mutattak, erőt látott. Vertnek született, nem belülnek. Ön erejét felette mindig, sose szerzett elég előnek. Detyár urai itt nevelték. Nem rúg vissza, csak húsan átkoz, és ki egyszer rúgott a magyarba, szinte kedvet kap a rúgáshoz. Ma is itt ül lomhán, betyűkten, fejét, jussák, szívét kobozzák, s ha néhányan nem kiáltoznánk, azt sem tudná, hogy őt kobozzák. Csak a csodák ura meglátná végre ezt a szánalmas népet, adna neki csak egy dárdági úri kis kíméletlenséget, hogy néhány maradt sereghajtó törötten, fogyva azt ne vallja, ezért a népért úgyis mindegy. Egy sorsot akar. Hát akarja. Súlyos. Ez súlyos. Mi nem szorulunk rá arra, hogy a magyar és a nemzeti mi voltunkat bizonygassunk. Adi Endre egyszer és mindenkorra megváltotta a mi magyar és nemzeti identitásunkat. Talán nem véletlen, hogy Adi az utóbbi években alkoholista, szabadkőműves, részeges, szifiliszes, mindig az, persze, mindig az, csak tudod, hogy ez a marra, és tényleg egy elviselhetetlen faszi volt, ez kétségtelen. De a József Attila is az volt. De az a helyzet, hogy ez szerencsétlen próli gyerek. Nem, nagyon összeférhetetlen volt. Összeférhetetlen volt. Nem, az a akárki a József Attila után, akárki után nyúlt, hogy megmentsen. József Attila belemart a kezébe. A József Attila tényleg egy nagyon összeférhetetlen valaki volt. De hát azt hiszem, hogy ez a sorsa ezeknek a profétáknak. Ez a proféta szerephez tartozik, azt hiszem. És a helyzet az, hogy én elég sokszor fogalmazok tárgyilagosan. Azért, mert úgy gondolom, hogy így lehet objektíven látni egy jelenséget. Ezért, ha a magyarokról írok, akkor úgy írok róluk, hogy a magyarok ezt gondolják, ezt akarják. Orbán Viktor ezt kínálta a magyaroknak. A magyarok ezt visszaigazolták Orbán Viktornak. Azt hiszem, hogy ez legalábbis lemúlható itt 12 év után. És jött vissza a visszajelzés a NER közegéből, a NER véleménybuborékjából, ezt már nem lehet buboréknak nevezni, hívjuk inkább országnak, hogy magyarozok, hogy ez magyarozás, hogy ez magyar gyűlölet. Tudod, hogy ez magyar gyűlölet, tehát úgy magyarozok, mint mások zsidóznak, meg cigányoznak. Hogy én amikor azt írom, hogy a magyarok ezt gondolják, hogy a magyarok azt jelezték. Tudod, nem lehet már leírni, ott tartunk, nem lehet leírni, hogy a magyarok ez meg az. Mert az már magyar gyűlölet. Most a helyzet az, hogy Orbán Viktor akármikor azt mondja, hogy a magyar emberek úgy döntöttek, hogy megvédik a rezsit. Kurvára nincs magyar gyűlölet. Milyen érdekes! Akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy a magyar emberek úgy döntöttek, hogy megvédik Kirill pátriárkának a Lamborghiniét. A magyarok nem érzik azt, hogy magyar gyűlölet. Hanem a magyarok azt érzik, hogy itt valaki a felezel végre, mi mondunk, csak a Viktor a mi hangunk. Hogy milyen kurva érdekes, hol kezdődik a magyar gyűlölet? És mi által válik magyar gyűlöletté? Arról van szó, hogyha olyasmit mondasz a magyarok nevében, úgyhogy a magyarok, ami a magyaroknak tetszik, az nem magyarozás, az nemzeti politizálás. De abban a pillanatban, hogy olyasmit mondasz, amit Adi Endre, tudod, ami nem tetszik, amit nem esik jól hallani, az magyarozás. Most magyarozol. Most ma ez magyar gyűlölet. Tudod, pedig valójában csak azt mondod, amit látsz és érzékelsz. És tudod, abban a kurva pillanatban, hogy nem úgy írod le, hogy a magyarok, hanem úgy írod le, hogy a magyarság, ami ugyanazt jelenti. De mégis szómágia. Szómágia. Abban a pillanatban, hogy úgy írod le, hogy a magyarság, már nincs magyar gyűlölet. Tudod? Pedig ugyanazt mondod egy másik szóval. Tudod, az a világ, ahol az Adi Endre magyar gyűlölő pusztán csak azért, mert olyasmit mond, amit nem esik jól hallani, az a világ az, ahol a magyarság menthetetlen. Megmenthetetlen. Nem Orbán Viktortól, nem Kadirovtól, vagy Kirill Pátriárkától, nem Putyintól, nem az Európai Uniótól, és nem Soros Györgytől, hanem önmagától. Kibaszott nyomasztó vagy. De egyébként tényleg el is ment a jó kedvem. Figyelj, menjünk vissza kicsit még. Menjünk vissza Ázsiába, mondjuk egy úriember, igen, mert hadd írta, igen, testvéreim, vagy véreim, menjünk vissza Ázsiába, jó lesz ott nekünk. De most meg... De akkor azt mondtam, akkor azt mondtam, mondták az Adinak, hogy magyar gyűlölő vagy. És erre mondta az Adi, hogy jó, nem muszáj nekem magyar gyűlölőnek lenni, menjünk vissza Ázsiába, vérei. Tudod, erre mondta azt, hogy oké. Ha nem, akkor oké, de akkor menjünk vissza Ázsiába. Ne játsszunk Európát, úgyhogy Ázsia vagyunk. Akkor menjünk vissza Ázsiába. Az is egy választás, az is egy döntés. Ráadásul olyan vicces, hogy Adi egy kibaszott, jó, egy kis neve, szegény, elszegény nevető kis nevesi család volt, de egy nagyon-nagyon régi, az Árpád-korig visszavezető, valamelyik Árpád-kori génuszba, azaz nemzetségbe visszavezettető izé volt, tehát ő még honfoglaló leszármazott volt, és ráadásul hatújjal született, még sámán is, és zsidó büdös Adi Bac, meg szóval ez annyira szép, érted? Igen, úgyhogy ennek a nemzetnek az élő lelkiismerete volt. És úgy, hogy a magyar lírának, és a magyar kultúrának, és a magyar műveltségnek, és a magyar tudatnak, és a magyarság, és a nemzetközi, tudod, a jelszavaink valának haza is haladás. Igen. Soha senki nem egyesítette ezt a két fogalmat, hogy haza is haladás. Ilyen progresszív és ilyen szerves módon, mint Adi Endre. Hát senki. Azt Széchenyi. Nem, a kultúrában. Ja, a kultúrában, nem a politikában, nem az intézményekben, hanem a szellemben, a közös szellemben. Szellemben. Egyébként figyelj, Robi, az utóbbi napokban megértettem, hogy neked a kun mítoszunk miért antipatikus. Mert rettegsz a magyarság keleti orientációjától. És az a helyzet, hogy te mindig, és abban a tévedésben vagy, ezt most nem negatív értelemben mondom, teljesen neutrális. A tévedés nem azt jelenti, hogy hülye vagy, hanem szerintem az csak egy tévedés. Várjál! Hogy ugye mindig mondod, hogy nekünk nyugat mellett van a helyünk. Én ugye több praktikusan álltam el ez az egész Putyin versus Ukrajna, mikor a lófaszhoz, a Ukrajnából sose volt van meg véleményem, plusz a nyelvtörvényük, meg a kárpátaljai magyarok, sose nem voltam nagyon odáig értük. De a Robi pártján volt ezen a nyugat mellett, hogy nekem a nyugat, én a nyugat mellett csak ilyen ócska, földhözrakat módon állok hozzá, hogy ott még talán az meg a genderisták nem visznek el és nem verik le a vesélet, Putyin Oroszországában meg igen. Ez a különbség. Nálam ez a különbség. Te azért adtál ennek egy plusz dimenziót, és mindig azt mondtad, te már az meg vagy egy évtizede, már évek óta te ezt dumáltad már, te putyinoztál 6-7 évvel ezelőtt, emlékszem, nem is értettem, mi a faszt fújja föl ennyire a Putyin, most bizonyosítottam, hogy változsz az a marha, és mondod, hogy mert Szent István, még a izébe is, az ötbe is, még a aki vízzel leöntött, még mondta, hogy te Robikán, a Imre, tudod, a golymotoros, hát az már sehol nő. Mindig mondtad Szent István, tehát nekünk a tudatunk a nyugat. A tudatunk, hogy Magyarország a nyugathoz, Európához csatlakozott. Nem pusztán csak az emberi jogokról van szó, hanem a kultúráknak a szervezésről, ezt mondtad. Na! És ezzel szemben szerintem azt felejtetted el, és erről már többször beszéltünk, csak én ezt a részét sose domborítottam ki, mert mindig csak az irodalmi részét hoztam, meg a művészeti részét. Bizony, Robi, az a helyzet az meg, hogy a magyarságnak a hiába csatlakozott Rómához, meg a német-római francia stb. Tengelyhez, magyarságnak az a honfoglalás óta folyamatos a kelet tudata is. Tehát az Attila mítosz már az Árpád korban már ráhivatkozik Kullász, hogy fölgyújtja Rómát, hogy az őse Attila, érted? És ez a kelet tudat, gondolj bele a oszmán-török haverságtól kezdve, egy csomó Rákóczi bazd meg az orosz cárral próbált szövetkezni, pedig az egyik legtisztességesebb magyar államférfiak egyikéről beszélünk. Én nagyon sokat olvastam tőle az emlékiratait, mindent, én nagyon nagy Rákóczi fan vagyok, de Nagy Péterrel, érted? És szerette, ott Varsóban találkoztak. Nagy Péter. Jó, tudom, az világos. Nem, Vlagyimir Putyin volt. Világos. Hát azt tudod, hogy Vlagyimir Putyin egyébként Nagy Péterre hivatkozgat egy csomószor. Mert Nagy Péter azért nyugathoz Oroszországot nagyon keleti módon csatolta, még a saját fiát is halálra ítéltette, és agyonlövette. De azért látjuk a különbséget Nagy Péter és Retteget Iván között. Hasonló volt. Mind a kettő. Robi, igen, hasonló volt, mert mind a kettő modernizálta Oroszországot. Még Retteget Iván. Az is. Ez az orosz modernizáció. És visszatérve, a magyarságnak mindig megvolt a keleti tudata is. Nem igaz, hogy mi teljes szívvel nyugathoz csatlakoztunk. Soha nem voltunk tisztán nyugat. Komporszáknak is nevezték ezt sokat. De ez egy identitáskrízis, amit mi identitássá próbálunk. De te is az identitás hozott be mindig, amikor nyugatról beszélsz. Persze. De tudod, ez egy identitáskrízis. Az el nem döntése a nyugatnak és a keletnek. Akkor mondjál keletet! De ne mondjad azt, hogy hát mi egy komp vagyunk, aki most kiköt ki, vagy hát oda áthajózik oda. Mert tudod mi? Bocsássál meg! Tudod, hogy mi a komp ország? Mi a komp országnak az identitása? Nincs identitása. Számítása van. Ez azt jelenti, hogy melyik hídfőnél fizetnek jobban a kompnak. Ez van ma? De ez egy krízis. Már Zsetlen Gábornál ez volt. De ne veszünk ki a krízist identitásnak. A krízis az identitás ellentéte. A krízis az identitás elbomlása. Tényleg? Igen. A holokauszt az a zsidó identitásnak egy új zsidó identitást hozott létre, szinte vallásos szinten elég nagy krízis volt. És ebben az értelemben el is bomlik benne az ábrahámi és a mózesi judaizmus. Akkor ilyen értelemben, ezt vigyük át a magyarra, tehát ezt a kritikáját adnak a magyarnak, a kompországba elbomlik az összes hagyomány. Elbomlik nem csak a nyugat, a kelet. Az Attila is elbomlik, és a Szent is. Igen, így van, mind a kettő elbomlik, mert mind a kettő számítás tárgya. Mind a kettő annak a tárgya, hogy most melyik hitfő fizet jobban, hogy hogyan jövünk ki jobban a helyzet. Hát előveszünk, hol Attila vagyunk, hol Szent. Ne, ez identitástalanság. Tudod, ez a krízis, ez maga a krízis. A válság, amit mi kinevezünk identitásnak, és elhisszük a vezetőnek, hiszen a vezető folyamatosan seftel a kelettel és a nyugattal is. folyamatosan, de tudod, most ez a sekkelés úgy áll, hogy a kelethez egy olyan vastag acélsodrony köti ezt a kompot, amely acélsodronyt sem a komp kapitánya, Orbán Viktor, sem a nyugati hídfőállás, az Európai Unió nem tud elmetszeni. És ez az acélsodrony, ami kelethez fűz, ez a KPB, ez az FSB. Az oroszok már a Svájcban vannak. Hogy szeretnek a célsodrony? Hizetesnek a többieken, hiszen erre a filmre. Mi ábrándozunk, mi szeretnénk egy kompországot. Mi óhajtunk egy kompországot, mert a kompország megteheti, hogy elhajózik a keleti parton, és a nyugati parton kikölt, aki megszámolja, hogy mennyi eurót folyósítanak, megint áthajózik, megint számol, stb. Ettől vagyunk most már kurva messze. A helyzet az, hogy egy kurva erős acélsodrony a KGB köt minket a kelethez. Ez a kurva nagy probléma. És most már az egész magyarság, és az egész magyarság tudat, és az egész magyarság identitás ehhez lett igazítva. És ki sok a CIA-nak itt... A szolgaság erejével, mert az uradalom azt óhajtja, tehát a magyarság is azt óhajtja, hiszen az uradalomtól származik minden, ami megélhetés, minden, ami jólét, minden, ami a mi számunkra kamatozik. Márpedig mi kamatoztatni akarunk, nem tartozni. Mi nem vagyunk, mi számítunk. Aha. Érted? Te, igen, értem, és te ezt rossznak tartod. Kecire! Aha. Én is, csak bennem van egy megértés. A megértés nem elfogadás. És nem azt mondom, hogy jaj, tudjátok, a megértés szónak ez a akceptálom, de nem respektálom, szóval várjál. Figyelj, Robi, Magyarországon, amikor ez a nép bármi ellen fölkel, akkor átkapott a pofájáról csak na. Ez kialakította benne azt, hogy sumákolni kell, oda kell állni mindig, kiegyezni kell, abban jók vagyunk, érted? Meg kell játszani magunkat, mint ahova tartoznánk, meg közben seftelünk. Erről szólt az egész Kádár korszak. Erről szólt a Deáki kiegyezés. Erről szólt a Mária Terézia korszak, a Rákóczi utáni, amikor a nemesség kiegyezett. Erről szólt a törökkel való alkuba. Aztán hány száz évnél tartunk már? Ezt megváltoztatni? Innen az apuból. De nem akarjuk megváltoztatni. Erre nem vállalkozunk, hogy mi ezt innen megváltoztassuk. Mi csak reflektálgatni akarunk. Mi csak ki akarjuk mondani azt, ami történik. Az összes többit az majd elvégzi. A kimondott szó majd elvégzi, vagy el se végzi. Nyilván el se végzi, hiszen ahogy visszanézzük az elmúlt 500 évre, semmelyik kimondott szó nem végezte el. Semmiféle illúzióm nem lehet a felől, hogy ez majd elvégzi. De egy valami biztos, hogy a kimondott szóval akkor is tartozunk, amíg kimondhatjuk. Amíg egyáltalán kimondhatjuk. Addig mindenféle képen. De aztán jön az, hogy pofát befogod. Tudod, ötödik becsétem, ökszem? Magának minden szabad, nekik semmit. Tehát ez a lényeg. Na, de figyelj, tudod, mi jutott eszembe még itt a putyinizmus kapcsán? Hogy, és erről már rég meg akartam a véleményet, hogy mindig elfelejtem, amikor dumálunk, hogy a Szovjetunió annak idején, meg egyáltalán az államszocializmusok attól voltak ilyen kulturálisan vesztő helyzete, hogy, hogy nyugaton lehetett hosszú hajat hordani, meg volt farmernadrág, meg rockzene, meg volt punk, meg a faszom tudja. Érted? Ma a putyini Oroszországban, Robi, nem vágja le a rendőr a hajadat. Ott még punk is lehetsz, ha nem puszirájadsz vagy, és szidod a putyit, meg balhézzol a ortodox templomba, ha mondjuk putyinista punk vagy, lehetsz punk. Nincs betiltva a farmer, nincs betiltva a rockzene. Láttam egy putyini szeánszt, és ott az orosz rockerek bassz meg előadták a maguk ruszki nemzeti rockját. Tehát magyarán tanultak belőle, és nem ennyire stupida. Hát a formát át lehet venni, átvették a tartalmat nem. Átvették a formát, ez kurva sok tartalom meghamisításával. Ez sok, kurva sok mindent jelent, mert nagyon sok ember csak azért utálta, mert nem kaptál egy farmert. Nem volt farmer, csak ilyen hortobágyi ízének csúfoltuk. A trapper farmer már legalább farmerhez hasonló valami volt, de korábban ez a hortobágyi golyóálló idegvágó így csúfolták, értitek? Hát a rendőr beleírt még a 60-as években a hosszú hajat, érted? Na most ilyen már nincs. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan, hogy Oroszország meg Kelet-Európa már nem tiltja a nyugati külsőségeket, nyugaton, meg megjelenik aznak az Vogue meg ez. Ami meg, tehát érted, olyan, mintha egyenlít, nem egyenlítődött még ki, még azért mindig nyugat szabadabb. De, bár mennyivel, egy mennyivel, hányszor? Na ez a kérdés, érted? De mi az nem csak az a kérdés, hogy nehezebb a verseny, mint a 70-es években. Sokkal nehezebb a nyugatnak. Sokkal nehezebb. De tudod, még mindig az a kérdés, hogy 10-es nagyságrendű a szorzó, vagy 100-as nagyságrendű a szorzó a különbségre. Tudod? A szabadság foka a keletnek vagy a nyugatnak. Csak tudod, ez is egy számítás, ez is a kompország kalkulálása. A komporülők kalkulálnak, hogy a keleti hídfőnél vagyunk szabadabbak, vagy a nyugati hídfőnél. De ez sem identitás. Keleten buzizhat, szabadon nyugaton kirúgnak érte, bazd meg. Dohányozhatsz a kocsmában, nyugaton kibasznak, mint a szart. Meg már állunk is. És akkor nálad hogy áll ez a számítás? Most már azért adjál számot, basz. Én már egy öreg, beteg, megfáradt. Jaj, tőled ne várja senki! Jaj, tőled ne várja senki! Én már leszámoltam az élettel. Majd a te lányod a flúra, majd föllázat, ha akar, te már nem. Neked ebből, tudod, arról van szó. Látta a flúra ma a lányomat, látta a Kuzsérma lányomat, odajött, mert az őstanyi nem akartam rá is lenni. És ez teljesen elképet, hát még magba a kocsiba tologatja, és most így hirtelen látta, hogy egy kvázi majdnem felnőtt nőzőt. Na jó. Tudod, az van. Csak azt a pofát kellett volna megnéznetek, amit a Puzsér vágott. Az van, hogy mi nekünk ez az identitásunk, amiben mi itt élünk, ez valójában ez egy identitás hiány. Ez valójában egy számítás, egy kalkuláció. Mi szeretnénk igazából jól járni. És mi, kit érdekel egyébként az identitás akkor, amikor úgyis itt a világ vége? Amikor úgyis itt a világ vége, és legfeljebb az identitás, vagy legfeljebb az, hogy mi hol állunk a globális kultúrharcban, azon legfeljebb az múlik, hogy ők két hónappal korábban halnak ki, mi meg két hónappal később. Vagy mi halunk ki két hónappal előbb, és ők majd két hónappal később. Ez tényleg annyira fontos? Tényleg föl kell fektetnünk rá az önvalónkat? Tényleg ezen múlik, hogy kik vagyunk? Tudod, az van, hogy nincsen a keleti identitásnak olyan, abban az értelemben vett magva, amilyen értelemben vett magva a nyugati identitásnak van. Ez elsősorban abból következik, hogy az orosz történelem első 500 éve az mongol megszállás alatt telt. És az oroszok soha nem voltak elegen egy akkora országhoz. Ez a helyzet. Túl nagy az ország, és túl kevesen vannak az oroszok. Én értem, hogy sokan vannak az oroszok, innen Európából nézve. De elnézve azt a két kontinensnyi országot, ennyi emberrel fenntartani, amely embereknek egyébként csak úgy nagyjából a 65%-a orosz, a 35%-a valami másfajta népség, fenntartani, az úgy megy, hogyha azok mordinok. Hogyha az igazság, az, ami az aktuális igazság, ahogyan például a Borgia pápáknál, Rodrigo Borgianál, meg Cesare Borgianál, meg Lucrezia Borgianál, meghasad. Kétféle igazság van. Van egy igazság, ami a Pantokrátor igazsága, az a Krisztus igazsága, a szentséges igazság. És van egy másik igazság, amit szintén igazságnak neveznek, nem valóságnak, szintén igazságnak, itt a hamisítás. Itt a hamisítás. A meghamisított tudat. Ehhez a meghamisított tudathoz hamisítja egyébként Orbán Viktor a magyarság tudatot. Csak jelzem. Ez a pravda. Pravda. Hát a pravda az, hogy igazság a Szovjetunióban az volt a népszabadság. Pravda. Tudod? A pravda azt jelenti, hogy igazság. De nem a krisztusi igazságot. Nem a Pantokrátor igazságot, hanem a párt igazságát jelenti. Az igazsági minisztérium igazságát jelenti. Az orwelli dupla gondol igazságát jelenti. Itt a dupla gondol lép elő. A dupla gondol nem a semmiből pattant ki. Az orosz tudatból pattant ki. Az igazság az, hogy az enélkül az kettős orosz tudat nélkül, az igazságra vonatkozó kettős tudat nélkül, ami akkor alakult ki, amikor az oroszok mongol megszállás alatt éltek. De ezt akartam kérdezni, hogy szerinted ez a... Igen, igen, onnan ered. Így van, onnan ered, hogy valójában az igazság az egyrészt a szakrális igazság, amit leválasztunk, és az a pátriárkák igazsága, nem mondom, hogy a Kirillé, mert a Kirill az már nem nagyon. Inkább abban Lamborghinihez rendelném, hogyha a magam igazsága a pravoszlávatok, az ős pravoszláv egyházi... Igen, a szakrális igazság. De most az André Rubljov ikonfestészetének... Igen, az André Rubljov ikonfestészetének az igazsága, és a pravda az nem egy és ugyanaz, de mind a kettő igazságnak van nevezve. Nem valóságnak, tehát nem az mondják, hogy a pravda a valóság, és mi nekünk ahhoz igazodnunk kell, hiszen mi a valósággal élünk. Ők azt is igazságnak hamisítják. Tudod, és ez a meghamisított igazság, ehhez térdíti Orbán Viktor a magyarságot, meg ehhez tért meg nagyjából a komplett illiberális törzs globálisan. Ha érted, mit mondod? Globálisan. Hát nem arról van szó, hogy a világon senki ne érzékelné a különbséget a kettő között. Arról van szó, hogy ennek az igazsága, az a Rubljov igazsága, az örök üdvösséget okoz, vagy sem, és ez a vagy sem ott van, mert már a felvilágosodáson túl vagyunk. Tehát már föltaláltuk az ateizmust. De náluk... Vagy az, vagy sem, és van ez az igazság, aminek a pártól földet, megélhetést, birtokot, pozíciót, uralmat, státuszt ebben a világban érvényt eredményez. De ez nem az igazság, ez az antikrisztusi tan, ami igazsággá van hamisítva. És most pusztán azáltal, hogy a Putyin a pravda igazságát keresztül futtatja a Kirill pátriárkának a szentségével, meg aranyfüsttel, meg tömjén füsttel. Tudod? Azáltal az most már egész Magyarország igazsága. És pár hónappal ezelőtt, még ezelőtt a választás előtt nem mertem volna ezt így kijelenteni, hogy egész Magyarország igazsága. De itt és most semmi kétség. Egész Magyarország igazsága. Sőt, a nyugati féltekének is, egy jelentős részének is ez az igazsága. A trumpizmus igazsága. A dutertizmus igazsága, az erdoganizmus igazsága. És ezzel szemben mi van? És ezzel szemben, nem a gender meg a vók, ez csak egy állöltözet. A multinacionális cégek, a brendeik vannak ezzel szemben. A Nike logó van ezzel szemben. Tessék választani! Nyilván nincs jó választás! De van. A kedvenc Science Fiction írón, Philip K. Dick, aki persze elmebeteg volt, ötször nősült és kezelés alatt, de a hasad tudatával valami kibaszott mélyet megsejtett. Az volt neki a rögeszméje, amit halál komolyan gondolt, csak ő ezt Science Fiction-ökbe írta ki magából, de közben meg tudni, hogy ő tényleg így gondolta, hogy Krisztus után 70-ben megállt a történelem, és azóta is két a kelet-nyugati, a nyugati és a keleti római birodalom igája alatt nyögünk. És ő azt vizionálta, hogy a Szovjetunió az tulajdonképpen egy ilyen emanációja, ilyen lesugárzása a hajdani bizáncnak, meg a kelet birodalomnak. Tehát az volt a lényeg az rögeszmének, hogy van a Krisztus neme világi országa, és a világ, a zsarnokság, de az az örök zsarnokság, a Tomóceus katatiki, az a római birodalomban öltött olyan ideátipikusan testet. És a római birodalom az ketté vált keletire és nyugatira, és azóta is ez játszódik, és a nyugati világ az a nyugat-római birodalom, és a keleti, az orosz, az meg a bizánc. Ami egyébként persze ezt már sokan megírták, tehát nyilván az, hogy olvasott ezt, azt meg amaz, de hogy ezek a látszólag szemben álló felek, és írt erről regényeket, Szabad Albemut Rádió, hogy a kommunista üldöző amerikaiak valójában titkos szövetségben vannak az orosz kommunistákkal. Teljesen paranoid skizofrénia, de megvan a logikája. Én az egyik meg korai regényében, 50-es években jelent meg, Figyel az ég címmel adták ki magyarul. 50-es évek, meg a fiatal Philip K. Dick, és akkor valami atombaleset, ezek a szokásos ilyen science fiction apropók, hogy kinyissák a tudatot, a keret történet, és akkor mindenkinek kinyílik a tudata, és akkor mindegyik szereplőnek a tudatába bekerülnek. És akkor mit tudom én, a rasszista katonatiszt tudatába bekerülnek, és akkor a feka csávó egyre inkább majomhoz kezd hasonlítani, és gazdal ilyeneket mond, stb. És akkor az egyik tudatban az van, hogy Amerikában mecsetek vannak. Mecsetek Amerikában. Vágod? Ezt Philip K. Dick az 50-es évek elején írta meg, mint egy víziót. Na, és akkor figyelj, Robi, és akkor az a lényege, hogy az volt a csávónak a kényszerképzete, hogy Krisztus ellen van minden. És a moszkóvita kommunisták szövetségesek a mekkartizmussal, meg az összes ilyen nagy antikommunista cucca. Krisztus ellen. Krisztus ellen. És még a szerepek is cserélődnek, érted? És hogy tehát a római birodalom uralkodik, a Tomóceus katatiki uralkodik a Földön, érted? Az a birodalom, annak csak verziói vannak. Itt a nyugati világra nézve van egy nyugati világ, az a nyugat-római birodalom, és van egy keleti, az volt akkor a Szovjetunió, amit ő a kelet-római birodalommal azonosított. És Kína persze hogy jön ebbe bele, tökni az ugyanaz, csak az a, akkor már Orwellt vesszük a, egyébként passzus, most jut eszembe, hogy Orwellt mennyien idézik mostanában szerte a világban, de az meg mindenki. Azért nem. De azok azért is, nagyjából most kap a fejéhez az emberiség, hogy nem maradtunk le az Orwelli jövőről. Mindenki úgy, mindenki egyébként még a 90-es években egy kurva nagy optimizmus volt, ja, hogy ez az orwelli jövő elmaradt, mert hát nem tört ki az atomháború, hát ez most egy párhuzamos világot, egy párhuzamos jelent élünk, és az orwelli dolog ez elmaradt. De mostanában kezd rájönni az emberiség, hogy kurvára nem marad el, csak késik. Az atomháborúval késik. Mivel hogy nem jött el az atomháború, ezért az egész dolog lassan gyűrűzik be az életünkbe, végül atomháború, vagy atomháborúval, vagy anélkül is úgy is el fog jönni értünk. Ezért van az Orwellnek most reneszánsza, ahogy mondani szokás. Van egy mém, egy elég népszerű mém, amelyet Orbánista influencerek küldözgetnek át egymásnak, és a magyarságot azt hiszem, hogy a leghívebben reprezentálja. A mém az két... De most anti-magyar volt. Anti-magyar. Magyarozol. Igyekszem magyarozni. A mém az két részből áll, két fotóból. Az egyik fotón egy ilyen lipsi picsa, így zokog, de így bömböl, tudod? És a háttérben még egy DJ vagy egy biztonsági őr is látszik, tehát ez a globális térben, és így bömböl a lipsi picsa, és azt kiabálja, Józsi bácsi, hát tudja maga mi az a jogállam? Gondolom a választás éjszakáján született a mém, és az alsó képen Józsi bácsi látható, hát ő az homo orbánikus. Józsi bácsi ezt válaszolja, azt nem tudom, de hogy a traktorba gázolaj kell, vagy nem lesz kenyér, abban bizonyos vagyok. Na, ez a bölcselet. Ez a magyarság bölcsessége. Mintha csak Kádár Jani bácsi mondta volna tolba. Hogy a krumpi. Ez a Kádár krumpi leves, az krumpi leves, bozd meg. És ha nem ízlik a krumpi leves, akkor menjél ki a pusztába a földre, és egyél rögöt. Tudod, ha nem ízlik a krumpi leves, amit a néphatalom elé tesz. Tudod? 56-ban figyelsz? 50... Várjál? 56-ban az történt, hogy visszajött a Weissmann-Fried. Hát sajnáljuk! Hát nem tudunk egyszerre mindenkinek, hogy jó legyen. A Weissmann-Friednek is, meg a magyar népnek is. Hát mi a magyar népet válasszuk el, társa? Ezt 1957. május 1-én mondta, amikor 1 millió ember oda ment gazsulálni. Kádár Jánoshoz. Ja, ja. Tudod? Ja, ja. Beszélsz ez most itt ugyanaz. Ez most itt ugyanaz a megoldás. Tudod, mit mond a paraszt ember? A büdös, körúton belül tenyésző lipsi picsának? Tudom, mi a jogállam. Nem tudom, mi a jogállam, de azt tudom, hogy a traktorba gázolaj kell, vagy nem lesz kenyér. Tudod? Hogy így kell fölvetni a kérdést ahhoz, hogy komfortosan legyünk szolgák. Hogy nem lesz kenyér, tudod, ha mi nem fekszünk be Putyinnak, akkor nem lesz kenyér. Tudod, nem az lesz, hogy a gázolaj esetleg 20%-kal drágább lesz, vagy 30%-kal drágább lesz, és ezért aztán drágább lesz a kenyér. Nem lesz! Nem lesz kenyér! Vagy Putyin meg az ő fasza a seggedbe. Hát most lehet választani, az meg! Hát nyilván bazd meg a kenyér, plusz a Putyin fasza, mint az egyik se. Hát nyilván bazd meg, hát nem vagyunk hülyék teljesen, azért nem vett el a Szent István az eszünket, hogy a kenyér itt van ezen az asztalon, a kenyér azon meg a Szent István, és mi a Szent István választjuk a mikor kenyér. Éhes vagyok, a Szent Istvánnal nem lakok jól. A kenyérrel meg igen! Figyelj! Azért fasz vagy te, bazd meg! Mit nem adnának érted a izék, ha a második megvesznek téged? És értem, vagy a fejemért? Ott még nem tartunk, az majd jövőre. Ne szaladjunk ennyire előre! Ezt a tehetséget megveszik, és ugyanezt előadod az ellenkező oldalon. És vendég lehetnék a Boyer Show-ban. Világos, tehát visszatérve azért vannak olyan barátaink, vagy ismerőseink, de azt mondják, hogy ha megnézzük, hogy Trudeau mit csinál Kanadában a kamionos kitetéssel, meg pusztán az, hogy igen, bárki vagyonát lefoglalhatják. Lehet, hogy gyűlöletesek azok a figurák, nem csak kívülről van szó, akik nekem tényleg gyűlöletes, nekem egyébként minden oligarha gyűlöletes. De maga az, hogy bárki vagyonát lefoglalhatják, az állítólag már a nyugati jogállam vége. Ezt most nem ízből mondom. Tehát van egy ilyen érv. Van egy ilyen érv, tehát hogy a háborús logika az nyugaton is fölülírja a jogállamot. Tehát ott is megvan a Józsi bácsi, aki azt mondja, hogy nem tudom mi az a jogállam, csak nem Józsi bácsi, hanem Jean a parasztgazda Franciaországban. Nem tudom, hogy ezért mi az a jogállam. De ízé legalább elveszik ezeket. Nem, várjál, de nem a kenyérrel él rá, hanem a szabadsággal. Tudod, azért nem, tehát nem a jó öreg kádári érvelés, ami arról szól, a szabadság, amikor bárki vagyonát nyugaton elvették. Tehát nem keleten, amikor államosítanak és elveszik a vagyonodat. De nem bárkinek a vagyonát, hát hanem annak a vagyonát, aki a nyugatra rátör, és kvázi fegyveresen fenyegeti. Egyébként atomháborúval, meg atomfegyverekkel, meg megszállással. A svájciak a nácik vagyonát is szépen megőrizték. Rájuk, bármint rájuk lehetett bízni. Megbízható bankártársaság. Na, jó, én kur... Ha valaki... Mert Európának is jár egy Izrael. Robi, tökéletes. Ugye? Ha valaki az meg nem szereti az oligarchákat, és mindegyiknek kívánom, hogy mindenhol a világon vegyék el a vagyonát, és menjenek el dolgozni, kádárizmus, menjenek el dolgozni, akkor az meg, az tényleg én vagyok. De a jogállamról beszélünk, tehát abban a keretben vagyunk, hogy jogállam, akkor a kibaszott oligarchának se vették el a vagyonát. Na, érted, amit mondok? Nem vették el. Nem zárolhatják. A jogállam! De én értem a jogállamot. De tudod, amikor röpködnek a golyók, meg röpködnek a lövedékek, meg röpködnek a rakéták, az egy már várjál, de tudod, az azért... Ez egy proxy háború. Igen, de az egy másik, de félig proxy háború. Mert az egyik nagyhatalom részt vesz benne. A orosz csapatok voltak Szíriában is. Nem hivatalosan. Nem hivatalosan. Nem hivatalosan. Tudod, ez azért már... Ilyen halkan, eddig végig üvöltök, most nem hivatalosan. Nem hivatalosan, tudod, az nagy különbség, nem hivatalosan, de én is csak ezek a... Jó, de azért van különbség, a kettő között. Akárhogy is. Ez a háború, ez Oroszországnak a hivatalos politikája. Az meg Oroszországnak a stikában elkövetett proxiában. Értem. Ez a háború... Amerikának ez egy stikába. Így Amerikának, igen. Vietnám, az egy tényleg az meg a valódi. Igen, értem. Értem, hogy mondasz. Világos. Figyelj! És Trudeau meg a kamionosok. De most ez egy kérdés, aha. Hogy Trudeau meg a kamionosok. Igen, hogy Kamala basznek, hol ma menekül még a Tomcat is. De most már szabad. Szegény, most már biztos nem engedték be. Pedig oda akart volna menni. Hát szabadabb lenne. Kamala ment az LMBTQ Trudeau féle színes zokniú buszi Kamalába. Igen. És most az ellen lázad, ahelyett, hogy Moszkvába ment volna, és ott lázadt a Putin ellen. Hát igen, de azért figyelj, az kétségtelen, hogy basznak az, hogy kurva nagy tüntetések voltak, hozzá alig került ír. Kanadai ismerőseim küldték nekem, hogy mekkora izék voltak ott basznak a kamionosok, ott mit rendeztek, és egy csomó ember kiállt a kamionosok, mert tudod mi volt az? Olyasmi, mint nálunk volt a taxis blokkád, csak ez most Kanadára, érted? És Trudeau lenácizta őket, és lesöpörte. Tehát nyugaton, figyelj, Szerintem meg van számlálva a nyugati szabadságot a napja is röviden. Az a nagy büdös helyzet. Meg van számlálva, meg vannak számlálva a napjai. Én azt hiszem, hogy megértettem a populizmusnak a lényegét. Populizmus az abban áll... Ezt most akkor rám reflektálod? Most úgy, amit mondtam, arra válaszolsz. Nem, most nem a nyugati, most nem a nyugati. Hát nyugati. Én legalább egy mondat. Nyugati szabadság, szabadság. Nem, értem, figyelj. Nem egy mondatot. 6 évadot szántunk, baszki, a nyugati szabadság felszámolásának. Aha. Közismert a véleményünk. Akkor utaljunk vissza. Igen, közismert a véleményünk erről. De egy valami biztos, hogyha menekülnünk kéne innen. Nem kéne iránytű, hogy nyugatra induljunk, bazd meg, csak a napnak az állása. Nem Pekingbe mennek? Nem! Nem Leningrádba mennék? De én azt hiszem, hogy nem. Direkt mondtam Leningrádot. Voltam ott kétszer, képzeljük nekem, ott vesztettem el a szüzességet. Nem kell tombolni, meg ünnepelni. 1984-ben? Szóval, na, ezt tudjátok milyen volt? Most én egyébként most tényleg én vagyok a köcsök. Annak itt... A jó értelemben! Sosem! Ott szeretjük! Szőke kétszemű, marina nevezetű csaj voltam, kis helyes rókaképű. Kurva jó csaj. Na! Ezt mondták te? Igen, neked soha! De ezt te voltál! Nem, ki volt a csávód? Nem voltam. Na! Mindig azzal baszogatott régen, hogy mi buzik vagyunk. És akkor egyszer mondtam neki, hogy Robi, bazd meg, tehát egy buzi lennék, se kellenél nekem, már kundalatot. Mert azt mondja nekem, hogy van, akkor gondolkozz el, hogy ha buzi lennél, milyen csávók élni. És akkor így elgondolkoztam, tényleg, mi? Hát olyan kis szöszi, olyan fiú, lányos fiú, és azt mondja, hogy mert ezt is csak heteroszexuális, hogy tud elképzelni, hogy igaz a buzi lenné, nagy szőrös, bajuszott csávok. Na, most már tényleg elmentünk a keresbe, tényleg nekem köszönhető, sose felejtem azt objektívbe, a 10 legszarabb magyar filmmel bevettük egyfogó század csinál, és akkor mondom ott, hogy Robi, ezt a fürdőkádban néztem meg a mobilomon, erre a Puzsér, a fejét fogva. Na, sikerült a filmkritika szintjét levinned a filmnek a szintjére. Most egy kicsit ez történt. Nem akartam, esküszöm, nem akartam, de tulajdonképpen miért is kezdtem ezt az egészet? A Leningrád, ja, hogy voltam Leningrád, nem oda menekülnénk. Érted? Hát nem. Hát akárhova, bazd meg, de oda nem. Tudod, inkább onnan, bazd meg. Az ember valahogy a menekülés irányát sose véti el, bazd meg. Sosincs az, hogy meg kell hallgatni a Kossuth Rádiót, hogy merre kellene indulni, bazd meg, mert mondani a fenyegetét. Soha, bazd meg. Milyen kurva érdekes, hogy mindig a napállása, bazd meg, ebben mindenkit kisegít a történelemben, és soha nem volt máshogy. De figyelj, 45 után az összes náció nyugatra ment. Különös. De a kommunisták is, azok volt ábósok, nyugatra menekültek. Trocki maga is, bazd meg, nyugatra menekültek. Nyugatra mentek, mind, bazd meg. Valahogy mindenki van, menekülni kell, mindenki nyugatra megy, bazd meg. Ilyen kurva érdekes. De itt nyugaton felszámolják a szabadságot, már alig van, bazd meg. Várják, és a pénzedet kell valahol tartani. Hát én hát a kínai bankokban, abban bízom, már ilyen pénzedésen. Szóval, figyelj! Szóval! 70-es évekbeli magyar sajtót olvas, a következőket olvasott benne, 60-as, 70-es évek, tehát nem most volt, nyugatnak már vége, a kapitalizmus válságban van, neonácik, bűnözők, drogosok lepik el az utcákat, erkölcstelenség, fertő, agyonlőhetnek az utcasarkon. Tudod mi az egész a poén? Hogy a hírek nagy része, ahogy igaz, de valahogy mégis nyugatra mentek, és azért, hogy túl. Kurva különös! Tényleg voltak kurvosok, meg utcai bandák, meg neonácik, meg mind. Tehát igazak a hírek, tényleg, valahogy az összkép nem igaz. De valahogyan emlékszel, mit mondott apád? Igen, már többször idéztem, szegény apám nagyon gyűlölte a kommunistákat, meg a szovjeteket, oroszokat, mindenkit, és azt mondta, hogy miért nem onnan menekülnek ide, abból a rothadó, utolsó kapitalizmusból, mint ide a paradicsomba? Miért innen a paradicsomból és szöges drótokon kell átmenni? Én meg mindig a Szabad Európát hallgatta, és akkor mondta, hogy ez itt a Szabad Európa Rádió, várjál, hajnali 19-21-41-49 méteres rövid hullámon. És ezért emlékszem műsorokkal is. És mindig zavarták, és akkor mindig olyan hullámhosszot kellett neki keresni, ahol nem zavarják, és mondta, hogy erre van pénz, hogy zavarják a Szabad Európa Rádiót, de miért zavarják? Hát azt meg, hát hát ott csak hazudoznak, mert ezért ünnepőleg búcsúzik, és zavarták a Szabad Európa Rádiót. Érted? Szóval, hogy én rájön... zavarni megint a Szabad Európa Rádiót? Állami pénzem? Igen, igen, itt tartunk. Szóval, hogy én rájöttem, hogy mi a populizmus. Mi ennek a populizmusnak a szelleme? Honnan ered? Miből fejeződik ki? És rájöttem arra, hogy nem lenne populizmus, ha nem lenne a Big Data. A Big Data hozta létre, alkotta meg, teremtette a populizmust. A Big Data, ami által olyan mértékben lehet felmérni egy populációt, amilyen mértékben egy választás sem tudja felmérni a populációt. A Big Data, ami által különböző csoportokra, különböző korcsoportokra, szubkultúrákra, véleménybuborékokra, a legkülönbözőbb szegmensekre lehet felosztani a társadalmat, és őket külön-külön felmérni. Felmérni azt, hogy ők mit óhajtanak, és mindegyiküknek külön-külön elragadni a lelkét. Na, a magyarság lelkének az elragadása az nem úgy megy, hogy a magyarságnak teszünk valami ígéretet, vagy teszünk valami gesztust, és a komplett magyarság meghódol. Nem. Úgy néz ki, hogy a magyarságot fogyasztói, szubkulturális, lakóhely szerinti munkakör szerinti, vagy foglalkozás szerinti, családi állapot szerinti csoportokba osztjuk be, és korcsoportokba osztjuk be, és ezeknek a csoportoknak mérjük fel az igényeit, a vágyait és a félelmeit. Bármit mérünk, az nekünk jó. Mert az igényeit, a vágyait kielégíthetjük, a félelmeit megidézhetjük, majd megvédhetjük őket azoktól. A lényeg, hogy ezeket a csoportokat, ez valami 17 ilyen csoport van, amire az orbáni kommunikáció felosztotta a magyarságot. Ezt a 17 csoportot úgy kell elképzelni, hogy ha már horgászol, ha csak a hobbid az, hogy horgászol, már egy ilyen csoport vagy. Tudod? És ők ezeket halál komolyan veszik egyébként, de ez nem magyar vívmány, ez mindenhol nyugaton így megy. Ez a tömegdemokrácia logikája. Na most a populizmus. Miben áll a populizmus? A populizmus egy szövetség a magyarság és az Orbán Viktor között. De most mondhatnám, hogy a törökök meg a Erdoğan között, vagy mondhatnám azt, hogy a oroszok meg a Putyin között. Az egyesség az abban áll, hogy Orbán Viktor vállalja, hogy felméri azt, amit a magyarság, illetve annak a különböző szegmensei, amely csoportokat vizsgálja, óhajt, és azt teljesíti, illetve felméri, amitől azok félnek, és azt megidézi, és azoktól megvédi. Rezsicsökkentés, akár a LMBTQ csoportok elleni küzdelem. A lényeg, hogy a félelmek megidézése és az azoktól való megvédelmezése a magyaroknak, az a magyarok számára már nem a választás élményét keltik, hanem ellenállhatatlanul bevonja őket, bevonza őket. Érted? Nem az van, hogy a magyarok mérlegelnek, felmérik, hanem világos, egyszerűen az van, hogy Orbán Viktor elragadja a lelküket, és elragadja az identitásukat ezáltal. Na most, akkor most... De ez nem így volt nyugaton? Várjál, most mondom, hogy mi a populizmusnak a lényege. A populizmusnak a lényege egy olyan szövetség Orbán Viktor és a magyarság között. Orbán Viktor azt ígéri a magyarságnak, hogy én felmérem, pontosan felmérem, és higgy a szakértelmemben, hogy jól és pontosan felmérem, hogy mik a félelmeid, mik a vágyaid. A vágyaidat teljesítem, ha nem is a valóság szintjén, hanem a gesztusok szintjén, mert a gesztusok léptek a valóság helyére, a félelmeidet megidézem és megvédelek tőle téged, ha nem is a valóság szintjén, a gesztusok szintjén, hiszen a gesztusok az új valóság, te pedig, mondja a magyar társadalomnak, vállalod azt ennek fejében, hogy én védelek meg tőle. Én teljesítem mindörökké és senki más. Én és csak is én. Ez pedig tudod, mit jelent? És ez a legfőbb, hogy nincs a populizmusnak tartalma, soha semmilyen tartalma. Mert ha bármilyen tartalma van, és azt felméri a Rogán Antal, vagy felméri az adott kommunikációs minisztérium, és kiderül, hogy azt a társadalom nem akarja, már nem akarhatja a vezető sem. Van egy szituáció, amely megtörtént 2002-ben. 2002-ben Orbán Viktor elveszítette a választást. A választás elvesztése után összehívott mindenkit, de mindenkit, aki részt vett a kampányban és a kormányzásban 4 éven keresztül. És föltette az egyetlen kérdést, 2002-ben, ami érdekelte Orbán Viktort. Miért vesztettünk? És mindenki fölállt, aki csak érdemesültek érezte magát arra, és elmondta, hogy miért vesztettek. De Orbán Viktor egyik válaszsal sem volt igazán elégedett. Aztán szólásra emelkedett az egyetlen ember, akinél a válasz volt, Habony Árpád. És azt válaszolta, azért vesztettünk, mert nem akartunk eléggé győzni. Ez volt az a szituáció, amikor az Fidesznek a liberális szárnya volt akkor ilyen, Pokorni Zoltán, Navracsics Tibor, Schmidt Mária, én azt hiszem, hogy a Simicska Lajos is ide tartozott akkor, így visszahőkölt, hogy mi a fasz? Így kiáll ez a kibaszott koronaőr? És azt mondja, hogy mi nem akartunk eléggé nyerni? És egy iszonyatos harag gerjedt bennük az Orbán, akkor a Habony Árpád iránt, amely aztán később a Habony Árpádnak az érvényesülésével háttérbe szorult, ma már nem létezik. Minden esetre akkor a Habony Árpád nem azt mondta, tehát az, ami fölhangzik, a megrezegtetett levegő rezgett úgy, hogy az úgy hangzott, hogy azért, mert nem akartunk igazán nyerni. Mi volt ennek a mondásnak a tényleges tartalma? Az volt a tartalma, hogy azért, mert volt politikánk. Mert nem a tiszta populizmus voltunk, nem az voltunk, aki felméri, hogy mit akarnak a magyarok hallani, és azt teljesíti szolgaian, és természetesen egy nagyon ravasz politikai számításból, hogy ő teljesítse, és mindörökké ő és senki más. Hanem volt egyfajta politikánk. Valamit gondoltunk, valamit akartunk. Valamit teljesíteni akartunk, elképzeltünk egy Magyarországot. Egy polgári Magyarországot. Ők ezt akkor így hívták. Valamiféle nem kommunista Magyarországot. És innentől kezdve világos, ez megengedhetetlen, mert ez olyan versenyhátrány, hogy mi egyáltalán gondolunk bármit, amit érvényesíteni akarunk, ellentétben mondjuk a Gyurcsánnyal, vagy akárkivel, akinek semmilyen elve nincs, hogy ez az elv, amit mi gondolunk, amit mi érvényesíteni értem. Akarunk, ez egy békjó, ez egy súly, ami lehúz minket, emiatt nem tudtunk nyerni. Mit mondott akkor és ott Habony Árpád? Azt mondta, hogy azért vesztettünk, mert vagyunk valakik. Azok vagyunk, akik. Ha semmivé válunk, ha senkiké válunk, ha bármivé válunk, akkor majd nyerünk. És az Orbán Viktor erre a hangra hallgatott, ennek a hangnak engedett, ezt az utat követte, és mára ez a Magyarország létesült belőle. Na most erre csak két, aztán lassan búcsúzunk, két dolgot reflektálnék. Az egyik, hogy a 90-es években az, hogy populista és populizmus szitokszó volt, ez a neoliberális úgynevezett szakértelem, és ideológia mentes szakértelemnek volt a szitok szava, hogy minden populista, ami nem neoliberális. Ma már azért ez jelent valamit. Várjál, ezért volt... Nekem a populista sokáig kifejezetten szimpatikus. És neked is. A másik viszont... Amíg el nem nyerte a valós jelentését. Amíg el nem nyerte, így van, igazad van, ez már egy másik... Tehát a neoliberális hazugság az volt, hogy... Vannak az ideológiák, meg a politika, az a szar, és van a szakértelem, ami fölötte áll, miközben lófaszt, az is egy burkolt ideológia volt, csak magát szakértelemnek hazudta, hogy fölötte álljon a többi versenytárs ideológiának. Ez volt a balliberális kurzus. Utána jött ez, amit a Robi elmondott. A még szarabb, ami ezen van, hogy így van, hogy mit gondolsz, és akkor megnyert, csak mi legyünk azok, akik kiszolgálják az igényeit. Na, Robi, ma már egyik sincs. Se a ideológia mentes szakértelem hazugsága, se a Habony Árpád hazugsága, amit mondtál. Ma mind a kettőn túl lendültünk, mert szerintem, hogyha ezt a putyinizmust komolyan gondoljuk, akkor megint van vízió és elképzelés, hogy mit akarnak az országgal. Így van, olvassatok Patanjalit. Agnidattától és Gópálától. Ez volt az apu, hiszen...